Είναι νύχτα και τα αστέρια μάτια σαν ορχήστρα μας κοιτάνε. Και όλα μας τα χρόνια σαν πληγές από μαστίγιο πονάνε. Είδα ανθρώπους σε τραπέζια να τρώνε με 18 μασέλες. Μα είδα και στην Αθήνα τους Ευρωπαίους να φοράνε φουστανέλες. Δεν έρχεται για να στηρίξει την Ελλάδα. Έρχεται για να σώσει το διεφθαρμένο, ανυπόλυπτο και υποτελές πολιτικό σύστημα. Κι όλα μοιάζουν μαγικά. Είναι μαζικά και διαρκώς αμερικανικά. Γι' αυτό και αποφάσισε να έρθει εσπευσμένα στην Αθήνα για να στηρίξει την ετοιμόρροπη κυβέρνηση και το αδιέξοδο και εγκληματικό μνημόνιο. Έρχεται για να σώσει το διεφθαρμένο, ανυπόλυπτο και υποτελές πολιτικό σύστημα. Έρχεται για να διασώσει το μνημόνιο που δεν βγαίνει. Δεν πρέπει κάποιος να έρθει για να διασώσει το μνημόνιο που δεν βγαίνει. Εδώ ετούτοι όλοι δεν το πολύ συμπαθούν. Οπότε έρχεται κάποιος απ' έξω, έγκυρος, σωστός, μεγάλος, σοβαρός, αξιοπρεπής, εμβληματικός, ωραία προσωπικότητα, παράστημα, δίπλα δε στον Καμένο το πρωί στην υποδοχή. Ήταν 10 φορές καλύτερος ο Ομπάμα. Οπότε ο Αλέξης Τσίπρας μόλις μας είπε για ποιον ακριβώς λόγο έρχεται ο σπουδαίος καλεσμένος που έχουμε. Μόλις έφυγε από την Βουλιαγμένη, από τον Αστέρα, σύμφωνα με τους δορυφόρους, τα πλάνα και τα υπόλοιπα, και κατευθύνεται προς το Προεδρικό Μέγαρο, γιατί η υποδοχή του θα γίνει την ώρα της Ελληνοφρένειας. Είμαστε εδώ, τα παρακολουθούμε και σκεφτόμαστε τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Δυστυχώς δεν αφήνουν τον κόσμο να πάει κοντά στον Αμερικανό Πρόεδρο να του εκφράσει τις ευχαριστίες του που έρχεται να κάνει όλα αυτά που μόλις μας είπε ο Αλέξης Τσίπρας, να του εκφράσει τις ευχαριστίες για την διαχρονική παρουσία, βοήθεια προς την ανιδιοτελή βοήθεια προς την χώρα μας, προς την Ελλάδα, και τα όσα θα πετάξει στους ηθαγενείς για τα χρέη και για τις άλλες ρυθμίσεις που πρόκειται να ψηλοσυμβούν. Δεν αφήνουν τον κόσμο, διότι έχει επέλθει, έχει αποφασιστεί απαγόρευση ποριών, όπως συμβαίνει με όλες τις κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, και η αριστερά έβαλε την υπογραφή της σε μια τέτοια απόφαση. Έχει θυροκολληθεί, μάλιστα αυτή είναι η διαφορά από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Πήγαν οι αστυνομικοί χτες σε γραφεία κομμάτων, θυροκόλλησαν και οργανισμών και οργανώσεων, όχι οργανισμών και οργανώσεων, θυροκόλλησαν τη σχετική απαγορευτική διάταξη και έτσι δεν μπορούν να γίνουν οι σχετικές πορείες. Από τον ΣΥΡΙΖΑ σε τι ακριβώς ζητάτε συνένεση? Να συνενέσουμε στην απαγόρευση συναθρήσεων σε ένα κράτος καταστολής? Ξέρετε καλά ότι τέτοια συνένεση από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορείτε να έχετε. Να μην ξέρεις που να δώσεις τη φωνή σου, να παρακαλάς προσκυνητής για τη ζωή σου. Μην κινείστε, ακίνητοι. Ο πολυμήχανος αστός ολοφιγούρα, κι η δουλειά σου να είναι πάντοτε χασούρα. Εκινήθες, γιατί εκινήθες? Δεν κινείται ουδής, ακίνητοι. Τίνκα με σκουπίδια ο αιώνας, κι όλο δεν βγαίνει ο χειμώνας. Νομίζω ότι μια προοδευτική κυβέρνηση, μια δημοκρατική κυβέρνηση δεν μπορεί να απαγορεύσει το δικαίωμα των πολιτών στη διαδήλωση. Κι όλα μοιάζουν μαγικά, είναι μαζικά και προπαντός αμερικανικά. Νομίζω ότι μια προοδευτική κυβέρνηση, μια δημοκρατική κυβέρνηση δεν μπορεί να απαγορεύσει το δικαίωμα των πολιτών στη διαδήλωση. Άρα δεν είναι η συγκεκριμένη κυβέρνηση δημοκρατική και προοδευτική, αν δεχτούμε την κυριολεξία των λόγων του λόγου του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε μείνει λίγο μέχρι να πάει από το ένα στο άλλο να τον υποδεχθούμε και να κάνουμε τα δέοντα. Έχουμε μείνει στις απαγορεύσεις των συγκεντρώσεων, διαδηλώσεων, στα μπαλκόνια τότε ο Τσίπρας, στα μπαλκόνια τότε και ο Καμένος να βρίζει την προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί τόλμησε να απαγορεύσει και τότε τις συγκεντρώσεις. Η απαγόρευση της συναθρήσεως, η οποία αποφασίστηκε από την κυβέρνηση, αποτελεί ουσιαστικά αναστολή διατάξεων του συντάγματος. Αποτελεί πλήγμα για τη δημοκρατία. Χωρίς αισθήματα και προγραμματισμούς, με τα κόλπα τους εγεμίσαμε τρελούς. Εσείς ακίνητοι, γιατί κινήθεις. Αχ, που σε πονά και που σε πιάνει. Ευτυχώς που ο κόσμος δεν τα χάνει. Εμένα μου λες. Γιατί είπαμε ακίνητη. Όλα μοιάζουν μαγικά. Είναι μαζικά. Είπαμε ακίνητη. Και προπαντός αμερικανικά. Η απαγόρευση της συναθρήσεως, η οποία αποφασίστηκε από την κυβέρνηση, αποτελεί ουσιαστικά αναστολή διατάξεων του συντάγματος. Αποτελεί πλήγμα για τη δημοκρατία. Αν υπάρχει δημοκρατία, ίσως αυτό να είναι ένα πλήγμα, αλλά βέβαια μόνο όταν το κάνουν οι άλλοι, όχι όταν το έχει υπογράψει ο ίδιος ο Καμένος, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Περιμένοντας τον Ομπάμα να φτάσει στο κέντρο της Αθήνας, όλο αυτό που ζείτε είναι μια ταλαιπωρία. Λογικό, έχουμε υψηλό καλεσμένο, όλα γίνονται για τις εικόνες. Είστε κομπάρση και στη συγκεκριμένη υπόθεση. 5 εκατομμύρια κομπάρση, Αθηναίοι πολίτες, γιατί πρέπει τα πλάνα να φύγουν, πρέπει να φτιάξει και ένα βιογραφικό Ομπάμα. Άλλωστε από εδώ και πέρα θα είναι καθηγητής, μάλλον θα πηγαίνει σε πανεπιστήμια να δίνει τα δικά του σεμινάρια. Πρέπει να έχει και πλάνα από την Ακρόπολη. Δεν το είχε μέχρι τώρα. Πρέπει να κλείσει και αυτή η θητεία με κάποιο πολύ ιδιαίτερο τρόπο και διάλεξε εμάς. Οπότε και μόνο γι' αυτό πρέπει να είμαστε τυχεροί. Έχουν απομακρυνθεί και οι κάδοι από τους δρόμους για το φόβο τρομοκρατικών ενεργειών. Και ακούγαμε χτες κάδους και θυμηθήκαμε αυτό το πολύ ωραίο που είπε πάλι χτες ο Αλέκος Φλαμπουράρης. Πρέπει να ακούσει ο κόσμος μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες καταφέραμε αυτούς τους κατατρεγμένους, δηλαδή αυτούς που τρώνε μέσα από το που πηγαίνουν και τους βλέπαμε στις προηγούμενες, να πηγαίνουν μέσα στους κάδους των σκοπιδιών και δεν τους βλέπουμε τώρα. Δεν τους βλέπουμε τώρα. Δείχτε μου μία εικόνα τέτοια. Όλα μοιάζουν μαγικά. Δεν τους βλέπουμε τώρα. Δείχτε μου μία εικόνα τέτοια. Όλα μοιάζουν μαγικά. Είναι μαζικά. Μην κινείσαι, μην κινείσαι. Είπαμε ακίνητη. Και προπαντός αμερικανικά. Κλείνω, μία παρή. Χου. Κλείνατε παρή, δεν το λέει όλο γιατί έχουμε να κάνουμε με συγκεκριμένους αριστερούς. Έχει κάτι πλάνα τα κανάλια, βλέπω τώρα. Οι δρόμοι είναι τελείως άδειοι. Όμως τελείως άδειοι από αυτοκίνητα πρώτον, από πεζούς στα πεζοδρόμια, τίποτα. Μπάρες, δρόμοι, μια στροφή βλέπω τώρα εκεί, τα αυτοκίνητα διέρχονται και βλέπει μια έρημη και κατάκλειστη πόλη. Όλο αυτό είναι ένα δείγμα έτσι σεβασμού και αγάπης προς τον Αμερικανό Πρόεδρο, ενώ η αυτοκίνητο πομπή πηγαίνει προς το κέντρο της Αθήνας. Να μείνουμε λίγο και στο Φλαμπουράρι, γιατί εκτός ότι δεν βλέπουμε ανθρώπους να τρώνε, προφανώς δεν βλέπει ο ίδιος, γιατί πια δεν κυκλοφορεί στους δρόμους. Με στο Μαξίμου που να δεις ανθρώπους να βλέπουν να τρώνε από κάδους, όμως η πολιτική τους συντείνει και βοηθάει πολλούς ανθρώπους ώστε να τρώνε από τους κάδους. Δεν έχει αλλάξει το φαινόμενο, το ξέρουν όσοι κυκλοφορούν στους δρόμους. Ο Αλέκος Φλαμπουράρης τοποθετήθηκε και για ένα άλλο θέμα, για την Αμερική γενικότερα, όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους. Είτε... Δέχεστε ότι η Αμερική είναι μια μπυραλιστική δύναμη, κύριε Υπουργέ, ναι ή όχι? Κάνει πολέμους. Ορίστε, όχι. Κάνει πολέμους. Άλλο ρωτάω. Δέχεστε, γιατί από το λεξιλόγιο έχετε βγάλει λέξεις εσείς. Δέχεστε, ναι, έχω δίκιο. Δέχεστε ότι είναι μια μπυραλιστική δύναμη. Λέω, κάνει πολέμους. Το 44 κάνει πολέμους. Κι από το γλυκό χάραμα ο αδερφός τον αδερφό με σύμβουλο ένα Βρετανό. Κάνει πολέμους. Ποτίζουν αίμα το στενό με σύμβουλο ένα Βρετανό. ποτίζουν αίμα το στενό. Με σύμβουλο ένα βρετανό. Σαράντα έξι γύρισε, στο σφαρκό μας τρονιάστηκε. Κι ο αδερφός τον αδερφό με σύμβουλο παλατιανό. Κάνει πολέμους. Κανόνια σέρνουν στο βουνό με σύμβουλο παλατιανό. Κανόνια σέρνουν στο βουνό με σύμβουλο παλατιανό. Εγέρσιτη! 47 κι ανάθεμα, όλα δικά τους τα θέλαν. Κι ο αδερφός τον αδερφό με σύμβουλο Αμερικανό. Κάνει πολέμους. Χορταίνει νιάτα το βουνό με σύμβουλο Αμερικανό. Κάνει πολέμους. Χορταίνει νιάτα το βουνό με σύμβουλο Αμερικανό. Κλείνει επιδέει. Hey! Ούτε το ΔΕΗ λέει για να μπορέσουν οι αριστεροί να κλείνουν προς τα δεξιά. Εμείς κάνουμε εδώ τη δική μας υποδοχή, γιατί βρίσκεται πια στο Αττικό τοπίο, στον τόπο της Αττικής, ο Αμερικανός πρόεδρος μες στο αυτοκίνητο, έχει ραδιόφωνο, ακούει real από ό,τι μάθαμε. Οπότε να του πει κάποιος εκεί να του μεταφράσει ότι το συγκεκριμένο τραγούδι του σε στίχους Ιάκωβου Καμπανέλη περιγράφει ακριβώς τι έχει προσφέρει σε αυτόν τον τόπο τις τελευταίες δεκαετίες η αμερικανική πολιτική. Είτε την εκφράζει ένας σοβαρός πρόεδρος, είτε την εκφράζει ένας τσαρλατάνος πρόεδρος, είτε την εκφράζει ένας μαύρος πρόεδρος, ένας ξανθός με ένα όνομα Bush ή με ένα όνομα Johnson παλιότερα ή Ford ή δεν ξέρω εγώ πώς ή Obama τώρα ή Trump αύριο ή Clinton προχτές. Δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα, έχει να κάνει με αυτή την πολιτική, πώς συμπεριφέρθηκε σε αυτό τον τόπο διαχρονικά, πώς συμπεριφέρεται σήμερα που μιλάμε σε γειτονικούς τόπους, ποιος έφτιαξε το ISIS, ποιος φταίει για το Ιράκ, ποιος φταίει για τη Λιβύη, που τα λουζόμαστε εμείς εδώ, μην τα αποκόψουμε, μην βλέπουμε μόνο τον μικρό που πνίγεται στο Αιγαίο. Έχει κάποιες αιτίες που ξεκίνησε ο μικρός από τον τόπο του και κάποιες άλλες αιτίες στο Οβάλ γραφείο, το οποίο κατοικεί ακόμη για λίγες μέρες ο Μπάρακ Ομπάμα, γιατί εκεί ελήφθησαν αυτές οι αποφάσεις. Οπότε έτσι τον υποδεχόμαστε, επειδή ξέρουμε ότι ακούει real μέσα στο τεθωρακισμένο σαν ψυγείο κρεοπολίου αυτοκίνητο. Μέσα σε όλα να ακούσει και τον Καμένο που τον υποδέχθηκε το πρωί για το τι ακριβώς δεν έχουν κάνει. Είμαστε εκείνοι που είπαμε στον ελληνικό λαό από την πρώτη στιγμή ότι ό,τι λέμε ισχύει για πάντα. Ό,τι λέμε ισχύει για πάντα. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Και αυτό το εφαρμόσαμε. Προσπαθούν να μας πουν ότι υπογράψαμε μνημόνια. Δεν υπογράψαμε μνημόνια. Δεν υπογράψαμε μνημόνια. Δώσαμε τη μάχη μας αναλαμβάνοντας την ευθύνη τον Ιανουάριο του 2015. Μάχη μέχρι σε σχάτων. Φτάσαμε μέχρι το δημοψήφισμα. Φτάσαμε στην απόλυτη σύγκρουση. Και όταν ήρθε η ώρα της τελικής διαπραγμάτευσης, εκεί η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε μια λύση και οφείλω να πω δημόσια με τη στήριξη και του Προέδρου Ομπάμα και του Προέδρου Ολάντ. Πρόβοτες και δοσύλλογοι, όλοι καλό δεχούμε εκεί. Πάτριωτες και αγωνιστές, στο τοίχο και στις φυλακές. Τα χάους ελληνικό νησί και ένα σοφό συνολογή. Τα χάους ελληνικό νησί. Μακρόνησος είναι ο Παρθενόν της σύγχρονου Ελλάδος. Εγέρθητη! Κι απ' τα 54 το μέλλον μας σαν το σπαρτό. Το σύστημα έχει οργανωθεί και ο λαός φαγγελωθεί. Εσύ γιατί δεν είσαι γέρθητος, ε? Γιατί δεν είσαι γέρθητος. Μην γεννήσε, μην γεννήσε. Οι σύντροφοι εκτελεστοί, οι πλάκες έχουν επληθεί. Οι σύντροφοι εκτελεστοί, οι πλάκες έχουν επληθεί. Προσπαθούν να μας πούν ότι υπογράψαμε μνημόνια. Δεν υπογράψαμε μνημόνια. Έπεσε. Άλλος ένας φούρνος. Αν ακούει τον Καμένο να λέει ότι δεν έχουν υπογράψει μνημόνια. Πήρε τη στροφή του Φλίσβου πριν λίγο και τώρα τον περιμένουμε. Εν τω μεταξύ ήταν πάντα η κάμερα κολλημένη στη στροφή του Φλίσβου. Έδειχνε κανονικά. Και με το που φτάνει η αυτοκινητοπομπή, παράσιτα, προφανώς. Δική μου εκτίμηση και άποψη είναι αυτά τα συστήματα, τα ηλεκτρονικά που έχουν, γιατί εκεί έπεσε όλο το σήμα της κάμερας, ενώ τα προηγούμενα 10 λεπτά έδειχνε πεντακάθαρα. Αυτό είναι το λιγότερο βέβαια, σε έρθει εδώ και με τα παράσιτά του. Αυτά είναι τα πιο ανώδυνα παράσιτα που μπορεί να προκαλέσει ισχυρή οικονομική παγκόσμια δύναμη με τον άτσαλο τρόπο που συμπεριφέρεται και στη θητεία Ομπάμα και στη διπλή θητεία Ομπάμα, γιατί υπάρχει έτσι μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, αφού και ο ΣΥΡΙΖΑ τα βλέπει όλα μέλι γάλα, ότι ήταν καλύτερος από τους προηγούμενους και ότι η Αμερική άλλαξε. Φάνηκε αυτό πόσο άλλαξε η Αμερική με την εκλογή της προηγούμενης εβδομάδας. Αμερική σημαίνει πάρα πολλά για την Ελλάδα και Ευρώπη επίσης. Στα οικονομικά, άλλωστε, ο νεοφιλελευθερισμός είναι αυτός που καθορίζει και την από εκεί πλευρά του Ατλαντικού και την από εδώ. Να δεχθούμε ότι θα έρθει και ένα τέταρτο μνημόνιο. Το λένε όλοι, και η από εκεί πλευρά του Ατλαντικού και η από εδώ. Το δούνε του, άλλωστε, ανήκει από εκεί. Είναι δεδομένο. Εμείς λέμε ότι θα έρθει. Μας έχουν διαβεβαιώσει όλοι όσοι κυβερνάνε σήμερα ότι δεν θα έρθει το τέταρτο μνημόνιο. Αλλά θα θυμηθούμε τις διαβεβαιώσεις των προηγούμενων και των τωρινών ότι δεν θα ερχόταν και το τρίτο μνημόνιο. Δεν υπάρχει νέο μνημόνιο για την Ελλάδα, δεν υπάρχει νέο πρόγραμμα. Μπορείτε να δεσμευτείτε ότι η χώρα δεν θα υπογράψει άλλο μνημόνιο? Δεν θα υπογράψει άλλο μνημόνιο. Τρόικα φεύγει! Το μνημόνιο τέλειωσε! Η Ελλάδα άλλο μνημόνιο δεν θα χρειαστεί. Θυμάστε όλους εκείνους που μας έλεγαν συνεχώς ότι θα πάμε για άλλο μνημόνιο. Στείλτε τους λοιπόν χαιρετίσματα. Όπως βλέπετε, οι Τροϊκανοί αλλάζουν απλώς τους υπαλλήλους τους. Στην αρχή χρησιμοποίησαν τον Παπανδρέου. Μετά διορίζαν τον κύριο Σαμαρά. Προχωράνε τώρα σε ένα τρίτο μνημόνιο, σε μια τρίτη πανεπιστημιακή σύμβαση και πιθανώς με έναν άλλον υπάλληλο πρωθυπουργό. Ανέσχυντη! Γνωρίζω επίσης ότι κάποιοι έχουν ποντάρει και δεν το κρύβουν. Σε ένα τρίτο μνημόνιο, στο ενδεχόμενο ενός τρίτου μνημονίου. Λυπάμαι πολύ, αλλά δυστυχώς και πάλι θα τους απογοητεύσουμε. Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο. Μπράβο, παιδί μου. Πού σου να μη βασκαθείς. Στέλνουνε την τάξη τους, με ψηλά μετάξη τους. Παίρνουν το φόρο από φτωχό, το κάνουν δάνειο κάτι πω. Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο. Ο πλούσιος πλουσιότερος και ο φτωχός φτωχότερος. Η αγροτιά και η εργατιά τον δρόμο παίρνουν του βοριά. Για πρόκοπη στην ξενιτιά. Και ένα σοφός δοξολογά. Εκενήθες. Γιατί εκενήθες. Για πρόκοπη στην ξενιτιά. Είναι ευλογία δια των τόπων. Και αυτές τις εποχές, όπως ήταν και τις προηγούμενες εποχές η μετανάστευση, έτσι μια κοινωνικοπολιτική ανασκόπηση, πολύ σύντομη, πάντα μουσική. Για να υποδεχθούμε και εμείς τον Μπαράκ, η πομπή έχει φτάσει στην πύλη του Ανδριανού, πηγαίνει προς το προεδρικό μέγαρο. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 1 με 2, 2, 11, 208, 200. Αν θέλετε να συμμεριστείτε και να πάρετε μέρος στην υποδοχή, σας περιμένει ο Αποστόλης στο γνωστό τηλεφωνικό αριθμό. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντιο παπάκι realfm.gr. Ο Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο. Η πομπή μόλις το αυτοκίνητο αυτό το θωρακισμένο περνάει μπροστά από τον άγνωστο στρατιώτη και θα στρίψει από ό,τι βλέπω στη Βασιλίση Σοφίας. Έτσι ένα τελείωμα δικό μας και εντός λίγων λεπτών είμαστε εδώ για την υπόλοιπη υποδοχή. Έχουν επληθεί. Το σύστημα. σύστημα έχει οργανωθεί και τα προβλήματα λυθεί. Εκενήθες. Γιατί εκενήθες. Δεν γεννείται ουδής. Αγέννητη. Η σύντροφη εντελεστή. Έχει φτάσει. Είναι στην Ηρώδου Αττικού. Πάμε στο Μαρίνο Αλιφέρη. Ήταν κάπου εκεί χωμένος. Για πες, Μαρίνο, τι βλέπεις. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα πέρασε εδώ από τη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Αμαλίας που βρίσκομαι η εντυπωσιακή, αν μη τι άλλο, αυτοκινητοπομπή του πλανητάρχη, του Μπάρακ Ομπάμα, η οποία αποτελούνταν από τα δύο γνωστά μπίστο, τα οποία ένα από τα δύο μετέφερε τον Αμερικανό Πρόεδρο για λόγους ασφαλείας, είναι πάντα δύο, έτσι ώστε κανείς να μην γνωρίζει. Που βρίσκεται μαζί ήταν οι πράκτορες της CIA σε ειδικά θωρακισμένα οχήματα. Το εντυπωσιακό είναι ότι μαζί ήταν και ένα ειδικά διαμορφωμένο θωρακισμένο ασθενοφόρο, το οποίο μπορεί να επέμβει ανά πάσα ώρα και στιγμή και χρειαστεί. Να πούμε ότι εδώ πριν από λίγο τα πάντα είχαν κλείσει, δηλαδή ακόμη και οι πολίτες δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν στο Σύνταγμα. Αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο έδιωξαν ακόμη και όσους τουρίστες βρίσκονταν μπροστά από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, έτσι ώστε να διασφαλίσουν στο ακέραιο την ασφάλεια του Αμερικανού Προέδρου. Άφησαν όμως τα περιστέρια ελεύθερα, δεν νομίζω να έκαναν κάτι. Μην υπερβάλλουμε κι εμείς οι δημοσιογράφοι στις περιγραφές μας. Έλα, πες. Αυτή την ώρα πάντως έχει ανοίξει. Όποιος θέλει μπορεί να περάσει. Ναι, όποιος θέλει, ναι, ακριβώς. Ναι. Λίγοι όμως είναι αυτοί που έχουν κατέβει από το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Είσαι εκεί. Παρακολουθείς, έλεγα εγώ πριν ότι ακούει στο αυτοκίνητο Real και μου λέει εδώ μια Κροάτρια. Δεν νομίζω να ακούει ο Μπαράκ Real, γιατί εμείς εδώ στη Βούλα δεν μπορούμε εδώ και ώρα να ακούσουμε ραδιόφωνο και τα κινητά τα έχουν παίξει. Επίσης λέει πήγα στη Λαϊκή με συνοδεία μπάτσων, φανερών και κρυφών. Λογικό είναι εκεί που μένετε, είστε γείτονες όμως, για ένα βράδυ θα τον έχετε δίπλα σας. Δεν ξέρω πώς θα περάσετε με τις τεχνολογίες. Α, αυτή τη στιγμή έχουμε ανάκρουση εθνικού ύμνου στο προεδρικό. Πάμε κατευθείαν. Είναι όρθιος ο Μπαράκ Ομπάμα, έχει βάλει το χέρι στο ύψος της καρδιάς, δίπλα του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, όρθιοι μπροστά στις σημαίες, αποτείουν φόρο τιμής στα θύματα της αμερικανικής πολιτικής και της αμερικανικής πολιτικής, γιατί ο ύμνος που ακούμε δεν είναι ο αμερικανικός, είναι διεθνής για τους κολλασμένους όλης της γης, αυτό διαλέξαμε, δεν ακούστηκε στην Ηρώδου Αττικού, ελπίζω κάποια στιγμή να το ζήσουμε, να ακουστεί αυτός ο ύμνος και ας είναι Αμερικανός αυτός που θα έρθει, πρόεδρος, εκπρόσωπος του αμερικανικού λαού μαζί με τον εκπρόσωπο του ελληνικού λαού, να παίξει αυτός ο ύμνος έτσι για τα δεκάδες χρόνια, εκατοντάδες, για όλα τα θύματα αυτού του περίφημου πια δυτικού πολιτισμού. Καθίστε τώρα, τελείωσε ο ύμνος, μπαίνουν μέσα στο προεδρικό μέγαρο. Όταν θα έχουμε δηλώσεις θα συνδεθούμε. Αν προλάβουμε μέχρι τότε να ακούσουμε λίγο λαό, για βάλε, Αντώνη. Βολεμένα γατάκια, τα κάνα από στα βρακιά σας που βγήκε τραμμένο. Απ' τη χαρά, τόσο υλικό ή χίλιαρδι, Αντώνη, να το πούμε αυτό. Καπιταλισμός για πάντα, καπιταλισμός forever. Yes, yes, yes, όλοι μαζί. Παίρνω να κάνω παράπονα. Λοιπόν, τι είναι αυτά τα ειρωνικά σχόλια για τον Κατρούγκαλο και αν είναι και αν δεν είναι κομμουνιστής και η φάκη. Δεν είναι ειρωνικό, δεν είναι καθόλου ειρωνικό, είναι απλά λάθος. Είναι κομμουνιστής. Να πω την άποψή μου. Ναι. Ο Κατρούγκαλος είναι κομμουνιστής και δεν είναι, και όλο του το συνάφη, βέβαια. Κομμουνιστές είναι οι άνθρωποι. Απλά δεν είναι, ξέρω εγώ, σαν και εμάς, δεν είναι με Μάρξ, Έγκελς, Λένιν, Στάλιν. Με τι είναι, με τσέ. Ότι οι πλουμπίδιδες και δεν συμμαζεύεται, είναι του 21ου αιώνα, είναι μετακομμουνιστής. Είναι μετακομμουνιστής, για την ακρίβεια μετοκομμουνιστής. Όταν δεν μπορούσε το κομμουνιστικό κίνημα να αντέξει μέσα στη σάρκα του, μέσα στο σώμα του και το κομμουνιστό, αυτό είναι μετοκομμουνιστές. Κατάλαβες. Στέκει. Ή θα μπορούσαμε να το πούμε επίσης καιροκομμουνιστές. Είναι μια κράση μεταξύ καιροσκόπου και κομμουνιστή. Πώς είναι δυνατόν οι κριτικοί να παθιάζονται τόσο με τον Μητσοτάκη? Είναι. Πώς Πώς είναι δυνατόν να επικαλούνται τις τρεις γενιές Μητσοτάκη ενός άλλου για την υποστήριξή τους? Είναι. Δεν βλέπουν το γουγλό το μάτι και το χαμένο βλέμμα? Δεν είναι χαμένο το βλέμμα. Είναι πολύ συγκεκριμένο το βλέμμα, αλλά είναι αυτό του ξαφνιάσματος που έχει ανοίξει πολλούς λογαριασμούς της ΔΕΗ ταυτόχρονα. Εδώ θα μου πεις ότι βγήκε πρόεδρος ο Τραμπ. Ναι, καλέ, σιγά. Δώσε το λαό να ψηφίσει. Ό,τι μαλακία θες να σου την ψηφίσει, θα στην ψηφίσει. Δώσε εσύ μαλακισμένες επιλογές. Στις μαλακισμένες επιλογές ο λαός είναι πάντα πρώτος. Όλοι λέει όμως, ε. Όλοι λέει, ο λαός γενικότερα. Ναι. Δεν λέω για τον Έλληνα λαό, λέω για τον παγκόσμιο λαό. Αυτή η αλήθεια που έγραψε το ποίημα για τον Τραμπ. Δεν σκέφτεται ότι και η ίδια είναι μετανάστρια και για τον Τραμπ δεν διαφέρει σε τίποτα από τους Μεξικάνους και τους άλλους μετανάστες? Όχι, δεν το σκέφτηκε. Έχει αυτό του Έλληνα, του, ότι είναι ο αναβαθμισμένος μετανάστης. Ναι, ναι, το λέει κιόλας. Εξαιρεί τους Έλληνες, θα μείνουν οι Έλληνες, λέει. Ναι, δεν είναι, ας πούμε, αυτά τα κατακάθια, ξέρω εγώ, του τρίτου κόσμου, εννοώντας τρίτο κόσμο τη Συρία, το Μεξικό. Εμείς είμαστε ποιοτικοί μετανάστες, όπως έλεγε και μια ψυχή παλιότερα, υπουργός δημόσιας τάξης. Ο Δένδιας. Με αφορμή τον Τραμπ, τραμπολογία και τους τραμπολάγνους. Παραφράσω το μεγάλο Αντώνιο Γκράμψη. Ο παλιός κόσμος πεθαίνει, σαπίζει και η σαπίλα αυτή είναι διάχυτη παντού. Παίρνει και τη μορφή του Τραμπ. Ένας νέος κόσμος πασχίζει να γεννηθεί. Τώρα είμαστε στην εποχή των τεράτων. Πρέπει να αντέξουμε, να παλέψουμε αυτά τα τέρατα. Ακόμα κι αν είμαστε λίγοι, θα υποφέρουμε πολύ, αλλά στο τέλος θα νικήσουμε, σύντροφοι. Έλα, Μωρή Χιονάτη. Έλα, καλέ. Πάνω που ξεκινάς με ρίτσο να πούμε, μας λύγει μια έτσι ψυχική ανάταση. Μετά στο καπάκι βάζεις το μαλάκα τον κριτικό και σκέφτεσαι να πούμε, ωραία, που τη ξεχυλίζει μαλάκα. Πάει ο λαός, γιατί πάμε προεδρικό μέγαρο. Είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί με τον Μπάρακ Ομπάμα στον καναπέ και μιλάνε για να ακούσουμε. Μερικής, ο οποίος διακρίθηκε διεθνώς για την υπεράσπιση του ανθρώπου, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Και είναι ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία προσδιορίζουν και το μέγεθος της παγκόσμιας απήχησης και ακτινοβολίας σας. Mr. President, I welcome you to Athens as the president of that great friendly country, the United States of America, who has won global distinction for defending man, democracy and justice. These are the characteristics which define your international acclaim and appeal. Για αυτή την παγκόσμια απήχηση και ακτινοβολία σας, κύριε Πρόεδρε, μαρτυρούν αψευδώς, φυσικά μεταξύ άλλων, οι πρωτοβουλίες σας για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που δημιουργεί η παγκόσμια βαθιά οικονομική κρίση, η στήριξη του κοινωνικού κράτους δικαίου, η διαχείριση του οξύτατου επικών διαστάσεων, όπως έχετε πει, προσφυγικού ζητήματος, υπόρους ανθρωπισμού και δικαιοσύνης, και η πάταξη της τρομοκρατικής βαρβαρότητας, όπως ταιριάζει σε εγκληματίες οι οποίοι διαπράττουν κυριολεκτικώς εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Εδώ τώρα η μεταφράστρια μεταφράζει στον Μπάρακ Ομπάμα τα ψέματα που μόλις είπε ο Προκόπης Παυλόπουλος. Management of the acute and, in your own words, epic refugee crisis with humanity and justice. And cracking down on the barbarity of terrorism, dealing in... Με το χιούμορ που έχει ο Μπάρακ Ομπάμα, ακούει βεβαίως τι είπε ο Πάκης πριν και χαμογελάει. Κύριε Πρόεδρε, οι δύο λαοί μας διατηρούν κυριολεκτικώς ιστορικές σχέσεις φιλίας και συνεργασίας και σε αυτό έχει συμβάλει καθοριστικά η μεγάλη ελληνική ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για την οποία εμείς οι Έλληνες είμαστε υπερήφανοι και εναντί της οποίας τρέφουμε αισθήματα πραγματικής ευγνωμοσύνης. Και εδώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμώς για την συμπαράστασή σας, η οποία ξέρω ότι θα συνεχιστεί προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό σε αυτή την περίοδο που αντιμετωπίζουμε αυτή τη βαθιά επώδυνη κρίση για το λαό μας. Και είμαι βέβαιος ότι και ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Τραμπ, θα συνεχίσει προς την ίδια κατεύθυνση. Mr. President, our peoples are bound by truly historic ties of friendship and cooperation, which have become even stronger thanks to the great Greek-American community, of which we Greeks are very proud and for which we always have feelings of great gratitude. With this opportunity, I would like to thank you warmly for your solidarity to Greece and to the Greek people throughout this deep and painful economic and social crisis that our country is suffering. I am certain that your successor, the new President of the United States, Mr. Trump, will continue on the same path. Κύριε Πρόεδρε, η ανθρωπότητα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύει Έχει πολλά να ωφεληθεί από τη στενή συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Όμως σε αυτό το πλαίσιο, οι ΗΠΑ πρέπει να προσβλέπουν σε μια Ευρώπη ισχυρή και ευημερούσα. Εμείς οι Έλληνες εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση και ξέρετε ήδη ότι παρά τις τεράστιες θυσίες τις οποίες έχει υποστεί ο ελληνικός λαός, επώδυνες θυσίες για τις αιτίες των οποίων δεν είναι αποκλειστικός υπεύθυνος ο ίδιος, συνεχίζουμε αταλάντευτοι την ευρωπαϊκή μας πορεία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός Ευρωζώνης. Και συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας εκείνους οι οποίοι θέλουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, προς αυτή την ολοκλήρωση, μακριά από φοβικά σύνδρομα και συμπεριφορές οι οποίες προδίδουν, αν θέλετε, έλλειψη στοιχειώδους αλληλεγγύης η οποία υπονομεύει το ευρωπαϊκό μέλλον. Mr. President, in these difficult times... Τώρα η μεταφράστρια μεταφράζει τις συνήθες μπαρούφες και νολογίες που λένε οι πρόεδροι της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με το ευρωπαϊκό όραμα στον Μπάρακ Ομπάμα. We are convinced that the US has every reason to look forward to a strong and prosperous Europe. Greece is committed in this direction, despite the hardship and the huge sacrifices of the people, which, it should be noted, are not only the result of our own errors. We remain firm on the course of European Union and of the Eurozone. We strive to make all our partners understand that it is our duty to stay on the path of European integration, far from phobic syndromes and lack of solidarity, which can only undermine our common European future. We are deeply inspired by the European ideal and defend our national interest not only on the basis of international law as a whole, but also on the basis of European primary law and secondary legislation. Ακριβώς επειδή το ευρωπαϊκό ιδεώδες είναι εκείνο το οποίο μας εμπνέει, κύριε Πρόεδρε, ακόμα και τα εθνικά θέματα θα αντιμετωπίζουμε μέσα από το πλαίσιο και θα σας φέρω τρία παραδείγματα τα οποία νομίζω ότι πρέπει να γίνουν γνωστά αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι αποτελούν τις πάγιες θέσεις μας σε αυτό που λέμε τα εθνικά μας θέματα. Πριν από όλα ως προς το Κυπριακό. Το Κυπριακό βεβαίως είναι πρωτίστως διεθνές και ευρωπαϊκό ζήτημα. Είμαστε υπέρ της ταχείας επίλυσης του Κυπριακού και της εξέβρεσης μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης. Όμως αυτή η λύση πρέπει να είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και με το ευρωπαϊκό θεσμικό κεκτημένο. Το θεσμικό κεκτημένο της Ευρώπης όμως δεν αποδέχεται λύσεις συνομοσπονδιακής μορφής, δεν αποδέχεται επίσης στρατεύματα κατοχής, ούτε αναχρονιστικές εγγυήσεις. Δεδομένου ότι κάτι τέτοιο είναι αντίθετο με την έννοια της κυριαρχίας κατά το πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο. Και εδώ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καταστεί σαφές ότι εάν δεχόμασταν οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού αντίθετη με το ευρωπαϊκό θεσμικό κεκτημένο, θα δημιουργούσαμε ένα εξαιρετικά αρνητικό προηγούμενο για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως ένα προηγούμενο που δεν θα σεβόταν την έννοια της κυριαρχίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κάτι τέτοιο για μας είναι αδιανόητο. Έχει αρχίσει ήδη να κουράζει τον Μπάρακ Ομπάμα, γιατί έχει αρχίσει ο Προκόπης Παυλόπουλος σε μια προσπάθεια, φαντάζομαι, να μιμηθεί και τον Κωστή Στεφανόπουλο όταν είχε έρθει ο Μπιλ Κλίντον, να του λέει λεπτομέρειες για θέματα που απασχολούν τους ηθαγενείς. And we are in favor of a speedy resolution based on a fair and viable solution. The institutional acquis obviously excludes a confederate solution or occupation armies and obsolete guarantees which deprive the modern concept of sovereignty of its meaning. We should also not forget that the solution of the Cyprus issue that does not respect those facts would create a very negative precedent for the existence and the sovereignty of every member state. This is primary European law, and this precedent could put at risk all of the individual member states. Θεωρούμε δεύτερον αδιανόητη και απαράδεκτη οποιαδήποτε αμφισβήτηση της Συνθήκης Λοζάνης. Η Συνθήκη Λοζάνης είναι μέρος του διεθνούς δικαίου, οποιαδήποτε αμφισβήτησή της θα σήμαινε αμφισβήτηση των συνόρων όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί κύριε Πρόεδρε είναι γνωστό ότι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα σύνορα των κρατών μελών όπως ορίζονται κυριάρχως από αυτά. Και κάτι τέτοιο επίσης δεν θα μπορούσε να το αποδεχθεί ούτε η Ελλάδα, ούτε βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. We also deem that any dispute of the Treaty of Lausanne is inconceivable and unacceptable, since it would be a blatant violation of international law for which the treaty is part, and would undermine not only the borders of Greece, but also of the European Union, since the borders of the European Union, Mr. President, are the borders of the individual member states. Και τέλος, το γεγονός ότι η γειτονικό κράτος διεκδικεί ένα όνομα το οποίο εκτός από την παραχάραξη της ιστορίας αποπνέει αλυτρωτισμό και σημαίνει αμέσως αλλαγή συνόρων, είναι κάτι αντίθετο προς το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο, και αυτή ακριβώς η διεκδίκηση αυτού του ονόματος για τους λόγους που εξήγησα υπονομεύει την ευρωπαϊκή προοπτική αυτού του κράτους μέλους. Finally, the fact that a neighboring state is claiming a name which, besides falsifying history, obviously constitutes irredentist behavior and therefore indirectly questions existing borders, this goes against international and European law and undermines its own European perspective. Κύριε Πρόεδρε, για μια ακόμα φορά σας καλωσορίζω στην Αθήνα και επιφυλάσσομαι στο απόψινο δίπλο να προσθέσω εκείνο που αναλογεί την προσωπικότητά σας και το κύριο σας. Θέλω μόνο τελειώνοντας να σας πω τούτο. Εμείς οι Έλληνες σας θεωρούμε και θα σας θεωρούμε πάντοτε και μετά το τέλος της θητείας σας ως ένα πολιτικό κεφάλαιο παγκόσμιας εμβέλειας και έναν μεγάλο και ειλικρινή φίλο της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Mr. President, I would once again like to welcome you and I reserve the words that... Θα μπορούσε να πει ο Προκόπης Παυλόπουλος οι περισσότεροι Έλληνες, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που δεν σας θεωρούν πολιτικό κεφάλαιο. Το λέω εγώ από εδώ για να έρθει η ισορροπία του πράγματος. Always, even after the end of your term, think of you as a statesman of world class and a great friend of Greece and of the Greek people. Well, Mr. President, I just want to thank you for the warm welcome and thank the Greek people for hosting us here today. I send greetings from all Americans, but as you noted, we have an extraordinary Greek-American community that is very excited about this visit. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για την θερμή του θερμού καλωσόρισμα και το θερμό καλωσόρισμα από όλο τον ελληνικό λαό σήμερα. Και παράλληλα φέρνω και τα χαιρετίσματα από την μεγάλη ελληνοαμερικανική κοινότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που όπως ξέρετε έχουμε πολύ στενούς δεσμούς μαζί της. This, as you noted, will be my last foreign trip and I thought it was very appropriate for us to visit a great country that is the birthplace of democracy, the source of so many of the ideals and values that helped to build America, and an outstanding friend and ally. Όπως ξέρετε, είναι το τελευταίο μου ταξίδι πριν αποχωρήσω από την Προεδρία και θεώρησα ότι ήταν ένα ταξίδι που έπρεπε να γίνει, να επισκεφτούμε μια χώρα από όπου ξεκίνησε η δημοκρατία, η γενέτειρα της δημοκρατίας, και όπου υπήρξαν τα ιδεώδη και οι ιδέες που γαλούχησαν επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς δημιουργούνταν. Obviously, Greece has gone through very challenging economic times over the last several years. And it has been the policy of my administration to do everything we can to work with the Greek government and the Greek people to restore growth and optimism and to alleviate hardship. And we are glad to see that progress is being made, although we recognize that there are significant challenges ahead, and we intend to stand shoulder to shoulder with the Greek people throughout this process. Καταλαβαίνουμε ότι μέσα στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες ο ελληνικός λαός έχει υπομείνει αρκετά, αλλά παράλληλα ήμασταν σε συνεχή συνεργασία και βλέπουμε ότι ξεκινάει ήδη μια περίοδος που καλυτερεύει η κατάσταση και θα συνεργαστούμε μαζί ούτως ώστε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Και παράλληλα θα πρέπει όμως να πούμε ότι εκτός από αυτό υπάρχει αρκετός δρόμος που πρέπει να καλυφθεί ακόμη. We believe that a strong, prosperous and unified Europe is not only good for the people of Europe, but good for the world and good for the United States. And we also believe that it's important that all people have opportunity and inclusion in growth inside of Europe. And part of my message as I travel, not just to Greece, but to meet with other European leaders, is to encourage a process that ensures opportunity for all, particularly for the youth of Europe and youth here in Greece. Η Ηνωμένη Ευρώπη δεν είναι μόνο καλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι κάτι καλό για ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτό παράλληλα, τι σημαίνει ότι είναι, και είναι μέρος του μηνύματός μου, ότι θα πρέπει να, η Ευρώπη να δίνει μια ευκαιρία και στους νέους, αλλά παράλληλα και σε όλους, ούτως ώστε να συμπεριλαμβάνονται στην, και να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες ανά τον κόσμο. I also want to extend the world's appreciation for the humanitarian and compassionate manner that Greece has dealt with the severe migration and refugee crisis that's been taking place. Επίσης, παράλληλα, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την συμπόνια και με την ανθρωπιά με την οποία αντιμετωπίσατε και χειρίζεστε τους πρόσφυγες που έρχονται στην Ελλάδα. As I said at the UN summit on refugees that I hosted in September, it's important that we don't have any single country bear the entire burden of these challenges, that all of us are contributing and participating in alleviating suffering and dealing with migration in an orderly and compassionate way, and we have been very glad to partner with the Greek government in managing the situation appropriately. Όπως ανέφερα και στη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών το Σεπτέμβριο, το θέμα των προσφύγων δεν είναι θέμα μόνο ενός κράτους. Είναι θέμα όλων μας. Και γι' αυτό λοιπόν συνεργαζόμαστε με όλες τις χώρες και φυσικά και με την Ελλάδα, ούτως ώστε να υπάρξει μια διαχειρίσιμη, ένας διαχειρίσιμος τρόπος όχι μόνο για τους πρόσφυγες αλλά και τους μετανάστες, και ούτως ώστε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα με μια κάποια τάξη. And finally, whether it's dealing with terrorism, addressing some of the challenges that are recurring in the Middle East, hosting our naval vessels, cooperation in the Aegean Sea, the strong NATO relationship between the United States and Greece is of the utmost importance. And I want to reaffirm not only our appreciation for the Greek people in that alliance, but underscore how important we consider the transatlantic alliance. It continues to be a cornerstone of our security that is unwavering, and it is something that provides significant continuity, even as we see a transition of governments in the United States. Across Democratic and Republican administrations, there's a recognition that the NATO alliance is absolutely vital, and the transatlantic relationship is the cornerstone of our mutual security as well as prosperity. Όσον αφορά την τρομοκρατία στη Μέση Ανατολή, θα πρέπει να πούμε ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα τις διευκολύνσεις στο Αιγαίο, στα σκάφη των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, και επίσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ εκτιμούμε την συνεργασία με την Ελλάδα. Θεωρούμε ότι και ευχαριστούμε μάλλον την Ελλάδα για την όλη της προσφορά στο πλαίσιο της, του ΝΑΤΟ, της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, και παράλληλα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι καθώς ακόμη αυτή η μετάβαση γίνεται από τους δημοκρατικούς στους ρεπουμπλικάνους στις ΗΠΑ, το θέμα του ΝΑΤΟ είναι πάρα πολύ σημαντικό, και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει αυτή η συνέχιση της ίδιας πολιτικής όσον αφορά την συμμαχία. So in addition to the formal meetings, I also hope to get a chance to see the Acropolis, because if you come to Greece, you gotta do a little bit of sightseeing. Και φυσικά στη συνέχεια της επίσκεψής μου ευελπιστώ και προσβλέπω στην επίσκεψή μου στην Ακρόπολη, γιατί αν είναι κάποιος στην Ελλάδα, είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να δει. So, thank you again for your very gracious hospitality, and thanks to the Greek people for the friendship and the partnership that has made both our countries stronger. Και έτσι λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι για την φιλοξενία, την υποδοχή και να ευχαριστήσω τον ελληνικό λαό για την φιλία και τη συνεργασία, γιατί αυτά κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο. Thank you. Τώρα δώσαν και τη χειραψία και σηκώθηκαν όρθιοι ακριβώς στο χρόνο της εκπομπής και άλλη χειραψία για να έχουμε τα σχετικά πλάνα. Εύχε ήταν ένα έργο του Ανδρέα Κάλβου, γιατί τα περισσότερα από όσα είπανε ήταν ευχές. Και μ' άρεσε το σημείο που ο Μπάρακ Ομπάμα μας συνεχάρει εδώ τους Έλληνες που φροντίζουμε τους πρόσφυγες, που δημιουργεί πολιτική η οποία υπηρετεί αυτός και οι υπόλοιποι. Κάπως έτσι ήταν η Ελληνοφρένεια σήμερα. Μας πάει πάλι διεθνής στο μαγκαζίνο. Γιάννης Παπαδόπουλος για όλα τα υπόλοιπα. Εμείς το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 11 παρα 10. Γεια σας.